Probioslimit działa na wiele sposobów. Na tym polega jego siła. Tylko proszę nie przekraczać jednej kapsułki dziennie. Probioslimit. Jedyny taki produkt na odchudzanie z probiotykiem. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wojciech Zawioła. Minęła 16. Serwis Trójki, Agnieszka Drost. Dwugłos premiera i prezydenta w sprawie reparacji od Niemiec. W Brzezinach będzie powtórka z wyboru burmistrza. Huragan Beryl sieje spustoszenie nad Morzem Karaibskim. Na początek sprawa reparacji od Niemiec. Dziś rozmawiali o tym premier Donald Tusk z kanclerzem Niemiec. Olaf Scholz zadeklarował chęć zadośćuczynienia żyjącym ofiarom II wojny światowej. Jak mówił, wynika to z potrzeby strony niemieckiej. Premier Donald Tusk przypomniał, że kanclerz Niemiec mówi otwarcie o tym, że w sensie formalnym i prawnym sprawa reparacji od Niemiec jest zamknięta i ma argumenty na rzecz tej tezy, dodaje. U nas i rząd Lewicy, kiedy rządził, i rząd PiSu, kiedy rządził, właściwie to jest od wielu lat, raz na jakiś czas potwierdza, że te formalne zobowiązania mówią o zrzeczeniu się z reparacji. Czy to była pani minister Fotyga, czy to był premier Miller, czy nie ma tutaj żadnych zaskoczeń. A z tymi słowami nie zgadza się prezydent Andrzej Duda. Nie podzielam stanowiska o tym, że kiedykolwiek polskie władze w sposób skuteczny, jakiekolwiek polskie władze, czy to władze komunistyczne, czy jakiekolwiek polskie władze skutecznie zrzekły się prawa do i roszczeń do zadośćuczynienia nam za krzywdy, które stały się udziałem Polaków, polskiego narodu i naszego państwa, naszych ziem w okresie II wojny światowej. W kontekście starań Polski o reparacje wojenne od Niemiec najwięcej mówiło się o raporcie Arkadiusza Mularczyka z PiSu, zaprezentowany we wrześniu 2022 roku. Dokument zakładał, że Polska będzie domagać się od naszych zachodnich sąsiadów ponad 1 biliona euro za wojenne zniszczenia. W Brzezinach, w województwie łódzkim, odbędzie się powtórna druga tura wyborów burmistrza. Sąd Okręgowy w Łodzi orzekł dziś o nieważności drugiej tury przeprowadzonej w kwietniu, wygasił mandat dotychczasowego burmistrza Dariusza Guska i nakazał przeprowadzenie ponownego głosowania, mówi sędzina Katarzyna Wesołowska z Dubniewek. W ramach rozliczenia głosów obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Brzezinach doszło do nieprawidłowego ustalenia wyników głosowania przez przypisanie błędnej liczby głosów w obwodzie na kandydata na burmistrza dwóm kandydatom, Danielowi Szymczykowi i Danielowi Nawrockiemu. Protest złożył Daniel Szymczyk, któremu w pierwszej turze wyborów zabrakło 4 głosów do wejścia do drugiej. Jak argumentował, członkowie Komisji Wyborczej pomylili się przy wpisywaniu wyników i 100 oddanych na niego głosów przypisali innemu kandydatowi o imieniu Daniel. W rezultacie do drugiej tury przeszli Dariusz Guzek i Ilona Skipor. Po ponownym przeliczeniu głosów okazało się, że rzeczywiście to Daniel Szymczyk zdobył o 100 głosów więcej i to on powinien przejść do drugiej tury. Ja się spodziewałem jak najbardziej tej decyzji, a dzisiaj po tych 3 miesiącach naprawdę dzięki moim mecenasom jestem bardzo zadowolony, że taką pracę żeśmy tutaj przeszli i prawda wyszła na jaw. O ponownym terminie drugiej tury wyborów burmistrza Brzezin zdecyduje wojewoda łódzki. Blisko 2800 przekroczeń dozwolonej prędkości ujawnili policjanci ze Śląska w ramach trwającej wczoraj na drogach akcji Prędkość. Mundurowi wystawili ponad 2400 mandatów, skierowali 13 wniosków do sądów, ponad 430 kierujących pouczyli oraz zatrzymali 12 praw jazdy. W działaniach brało udział ponad 500 funkcjonariuszy w oznakowanych i nieoznakowanych radiowozach, mówi nadkomisarz Tomasz Bratek ze Śląskiej Drogówki. Tak naprawdę każdy z policjantów, który pojawił się wczoraj na drodze, ujawnił ponad 5 wykroczeń polegających stricte na przekroczeniu dopuszczalnej prędkości. Tam, gdzie policjanci powinni się pojawić, tam, gdzie nasze analizy wskazują na to, że dochodzi do przekroczeń prędkości, a ponadto ich konsekwencją są zdarzenia drogowe. Tak więc poza działaniem prewencyjnym, zapobiegawczym sprawdzaliśmy to, jak wygląda sytuacja w tych rejonach, a wtedy, kiedy już doszło do przekroczenia prędkości, to w zdecydowanej większości policjanci byli bezwzględni, stosując represje w postaci mandatów karnych. Policjanci przypominają, że niedostosowanie prędkości do warunków ruchu jest jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Huragan Beryl przechodzi nad Morzem Karaibskim i zmierza w kierunku Jamajki. Porywy wiatru sięgają 265 km na godzinę i żywioł jest klasyfikowany jako huragan 5. najwyższej kategorii. Władze Barbadosu, Grenady oraz St. Vincent i Grenaden szacują straty i mówią o bardzo poważnych zniszczeniach. Premier St. Vincent i Grenadyn Ralph Gonsalves określił żywioł mianem niszczycielskiego. Union Island. Wyspa Unii została zdewastowana. Z raportów, które otrzymałem, wynika, że 90% domów zostało poważnie uszkodzonych lub zniszczonych. Severely damaged or destroyed. tym karaibskim państwie zginęła jedna osoba, ale ofiar może być więcej. A o tym, że zmiany klimatu wpływają także na huragany, mówił Reutersowi Christopher Rozow z amerykańskiego Narodowego Centrum Badań Atmosfery. W ciągu mniej niż 24 godzin Beryl z pierwszej kategorii stał się huraganem czwartej kategorii. To jeden z najbardziej imponujących przypadków gwałtownej intensyfikacji w historii Oceanu Atlantyckiego. Amerykańskie Narodowe Centrum Huraganów prognozuje, że jutro Beryl przejdzie tuż obok południowego wybrzeża Jamajki. Karol Darmoros, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najwyższy czas na sport. Adam Malecki. Na kortach Wimbledonu dziś dzień z Polakami w rolach głównych, oby zwycięskich rolach. Pierwszy wyszedł na kort Hubert Hurkacz, zdążył przegrać pierwszego seta z Mołdawianinem Radu Albotem 5-7, po czym rozpadało się i na korcie błyskawicznie pojawiły się ciemnozielone płachty chroniące przed deszczem. Mecz przerwano, zawodnicy wrócili do szatni, po czym spotkanie wznowiono. Zyskał na tej przerwie Hurkacz, który wygrał w drugiej odsłonie 6-4, a w trzeciej 6-3. Trwa set czwarty, jest 3-2 dla Polaka. Tak trzymać. Z turnieju singlowego wycofał się dwukrotny triumfator Wimbledonu. Andy Murray nie czuje się w pełni sił po operacji pleców i zagra tylko w deblu. Pierwsza rakieta światowego tenisa kobiecego, Iga Świątek, swoje spotkanie z Sofią Kenin rozpocznie bliżej godziny 18. Jeszcze później zagrają nasze Magdaleny, Frank z Brazylijką Haddad Mają, a Linet z Ukrainką Eliną Świtoliną. A w drugiej rundzie turnieju jest już jedna z faworytek, grająca dla Kazachstanu Jelena Rybakina. Odpadła obrończyni trofeum Marketa Wondrouszowa. Czeszka przegrała gładko w dwóch setach z 21-letnią Jessicą Maneiro. Hiszpanka po meczu powiedziała, że to najważniejszy dzień w jej życiu. Nasze reprezentacje siatkarskie marzą o olimpijskich medalach, więc myślami są już przy turnieju w Paryżu. Poznaliśmy kalendarz rozgrywek. Panowie rozpoczną od meczu z Egiptem w sobotę 27 lipca o godzinie 17. Panie następnego dnia o 13 zagrają z Japonią. W kolejnych dniach siatkarze zmierzą się z Brazylią 31 lipca o godzinie 9, oni tak bardzo lubią grać rano, oraz z Włochami 3 sierpnia o 17, a siatkarki z Kenią 31 lipca o 21, o tej samej porze z Brazylią 4 sierpnia. Finał mężczyzn zostanie rozegrany 10 sierpnia, kobiet 11 sierpnia, w dniu zamknięcia igrzysk w Paryżu. Nie zapominam oczywiście o piłce nożnej Mistrzostwach Europy. Dzisiaj ostatnie mecze 1/8 finału, o 18 zagrają Rumunia z Holandią, a o 21 Austria z Turcją, ale o tych meczach więcej opowiem w Studiu Euro o 17:05. Zapraszam. Studio Euro to będzie dzisiaj czat, na pewno. No i było narzekanie na upały, to teraz będzie narzekanie na chłód i deszcz. No bo mamy dziś w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, lokalne rozpogodzenia, głównie w południowej połowie kraju. Przelotne opady deszczu na północy i na wschodzie, na południu miejscami burze, a temperatura dramatyczna, naprawdę, od 16 stopni nad morzem i około 20 stopni w centrum do 23 stopni na wschodzie. No może nie dramatyczna, ale po tym, do czego się przyzwyczailiśmy, a do dobrego zawsze się przyzwyczajamy szybko w weekend, no to 23 stopnie to nie jest szał. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już pół roku bez abonamentu dla Polskiego Radia i większości rozgłośni regionalnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego nie przekazuje spółkom należnych środków. Maciej Świrski osłabia państwo. Rozgłośnie są elementem obrony Polski przed agresywną polityką Rosji. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Kto wtedy przekaże wam istotne informacje? To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jak wyprzedaż? To w euro! Akcja w polu bramkowym! I go! Mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD na tysiące produktów do 16 lipca. Pralka LG 9 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2198. Teraz za 2099 zł. I do września nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja latalna tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy.

wygasł mandat dotychczasowego dyrektora mediów publicznych Ljubosza Machaja. On został wybrany 2 lata temu na 5-letnią kadencję, a więc normalnie, gdyby nie doszło do tych zmian, kierowałby mediami publicznymi jeszcze przez 3 lata. Teraz będzie nowy dyrektor, choć nie wiadomo do końca kiedy. Na razie mediami pokieruje w roli swego rodzaju komisarza Igor Slanina. To jest człowiek związany z RTWS, głównie od strony marketingowej. Nominacja tego nowego dyrektora generalnego trochę potrwa, bo najpierw trzeba powołać wybierającą go 9-osobową radę i w niej znajdą się osoby wytypowane z jednej strony przez Ministerstwo Kultury, z drugiej strony przez parlament, ale w parlamencie to ta lewicowo-narodowa koalicja ma większość, więc de facto to będą osoby nominowane i kontrolowane przez ten sam obóz rządzący. Będzie też nowy organ kontrolujący emitowane treści, coś w rodzaju Rady Etyki, którą też będą wybierać władze. No a skutek tego wszystkiego będzie taki, że premier Robert Fico, że jego rząd zyskają podporządkowane im zapewne bezkrytyczne media publiczne. Jak mówiłem, na razie widzowie jakoś szczególnie tego zamieszania wokół RTWS nie odczuwają. Te zmiany nie są tak widoczne, bo mimo zmian formalnych nadal pozostają stare logotypy czy dżingle. Ale w najbliższych tygodniach, miesiącach na pewno będą odejścia i zwolnienia w radiu i w telewizji. Bo kiedy ostatnio odbywały się protesty dziennikarzy i innych pracowników RTWS, protesty przeciwko właśnie tym zamiarom rządu, które właśnie weszły w życie, minister kultury Marcina Simkowiczowa zasugerowała, że to być może właśnie tych kilka procent protestujących pracowników straci swoją pracę w ramach szukania oszczędności, tak to uzasadniła. Też pojawiają się sugestie, że pierwsi do zwolnienia będą prowadzący programy publicystyczne, ostatnio również liczne debaty polityczne, no bo na Słowacji mieliśmy w ciągu paru miesięcy aż 3 razy wybory. Ta likwidacja RTWS odbywa się oczywiście przy sprzeciwie opozycji. Ona już zapowiedziała, że zaskarży ustawę do Sądu Konstytucyjnego. Tutaj z jednej strony wymieniano różne uchybienia formalne w procesie przyjmowania tych regulacji. One były przyjmowane przez parlament w przyspieszonym trybie. Ten proces zakończył się jeszcze w czerwcu. Z drugiej strony opozycja twierdzi, że ustawa uderza w prawo do swobody wypowiedzi. Jest mowa o zagrożeniu dla demokracji. Jest też mowa o orbanizacji mediów na Słowacji. Jeden cytat pozwolę sobie tutaj wtrącić. To jest oświadczenie opozycyjnego ugrupowania Wolność i Solidarność. Jedynym celem rządu jest posiadanie prorządowego i dezinformacyjnego medium. Właśnie w taki sposób przedstawiciele opozycji krytykują to wszystko, co się dzieje. Krytykują też prezydenta Pellegriniego, który podpisując nowelizację udowodnił ich zdaniem swoje posłuszeństwo wobec obozu rządowego. Jeszcze wczoraj prezydent opublikował takie oświadczenie, gdzie zapewniał, że w jego ocenie nie było podstaw do niepodpisania, czyli zawetowania ustawy. Zaapelował jedynie do koalicji rządzącej, aby w sierpniu, kiedy kraje unijne będą musiały stosować już Europejski Akt o Wolności Mediów, czyli ten akt, który ma zapewnić pluralizm i niezależność mediów, aby wówczas dokonano rewizji tych słowackich przepisów. I tutaj Pellegrini dodał jeszcze, że jeśli te słowackie regulacje będą przedmiotem zainteresowania instytucji unijnych, no to życzy sobie, aby te instytucje stosowały taką samą miarę, jaką stosowały wobec zmian w innych krajach, gdzie zmiany w mediach publicznych według Pellegriniego przebiegały bardziej burzliwie. Tutaj możemy się domyślać, że chodziło na przykład o Polskę. Zresztą ten polski przykład już był w trakcie debaty w parlamencie podnoszony. I często też mówi się o jednej sytuacji, że to, co się wydarzyło właśnie w Słowacji, wydarzyło się akurat wtedy, kiedy Słowacja rozgrywała mecz z Anglią w Mistrzostwach Europy. Że to trzeba było gdzieś ukryć, przykryć, żeby zostało niezauważone. To też pojawiło się właśnie w wypowiedziach posłów, parlamentarzystów opozycyjnych, że Pellegrini zwlekał do ostatniej chwili. On zresztą zapowiadał, że podpisze tę ustawę w tym tygodniu, no ale to byłoby już za późno i skomplikowałoby to cały ten proces. No i rzekomo Pellegrini miał wybrać taki moment, niedzielny wieczór, wtedy, kiedy właśnie Słowacja grała z Anglią na Mistrzostwach Europy. Przegrała niestety dla Słowaków, że właśnie wtedy Pellegrini, chcąc ukryć fakt podpisania ustawy, podpisał ją, nie wyszło, wszyscy o tym mówią, wszyscy o tym wiedzą, no i te zmiany, o których mówimy, będą na pewno w najbliższych tygodniach zachodzić. Bardzo dziękuję, Wojciech Stobba. O tym, co dzieje się w tej chwili w Słowacji, w mediach publicznych, które już niedługo przestaną najprawdopodobniej istnieć, tak w praktyce oczywiście. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Dzięki, do usłyszenia. Baby, take my... And the same old gravity. Aaron Fraser, Easy to Love. Viktor Orban odwiedził Kijów. Brzmi to nieprawdopodobnie. Spotkał się z prezydentem Władimirem Zełenskim, z którym rozmawiał o możliwym zakończeniu wojny i dwustronnych stosunkach węgiersko-ukraińskich. Wizyta ma podwójny wymiar. Orban przyjechał i jako szef węgierskiego rządu, i jako przedstawiciel kraju, który objął na pół roku przewodnictwo w Unii Europejskiej. Więc więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Wizyta Viktora Orbana miała być niezapowiedzianą i niespodziewaną, ale już dobę wcześniej informowały o niej ukraińskie media. Gdy tylko zostało potwierdzone, że Orban jest w Kijowie, tak skomentowała ten fakt prezenterka ukraińskiej telewizji Kanał 24. Kto chodzi rano w gości, ten postępuje mądrze, ale pewnie nie wszyscy. My jesteśmy radzi wszystkim gościom i witamy Viktora Orbana i powitamy też Xi Jinpinga. Przypomnę, Viktor Orban utrzymuje kontakty z Putinem. Był jedynym europejskim przywódcą do dziś, który od początku rosyjskiej inwazji nie odwiedził Ukrainy, a jednocześnie krytykował pomoc wojskową dla tego kraju i utrudniał rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską. Po dzisiejszych rozmowach Orbana z Zełenskim prezydent Ukrainy oświadczył: ogólnie rzecz biorąc, treść naszego dialogu we wszystkich kwestiach może stać się podstawą przyszłego dwustronnego dokumentu między naszymi państwami. Dokumentu, który pozwoli naszym narodom cieszyć się wszystkimi korzyściami płynącymi z jedności w Europie. Prezydent Ukrainy poinformował też, że omówił z Orbanem sprawy związane z handlem, współpracą transgraniczną i energetyką. Ukraiński politolog Oleh Lisnyj zwraca uwagę, że Ukraina ma swoją formułę pokoju. Rosja ma swoją i są jeszcze formuły pośrednie proponowane na przykład przez Chiny, Turcję czy Brazylię. I zdaniem ukraińskiego politologa Viktor Orban przyjechał do Kijowa z jedną z takich formuł. My to analizujemy. W niektórych punktach jesteśmy gotowi na ustępstwa, ale na jakieś kardynalne zmiany nikt się nie zgodzi. Patrząc na tę wizytę z innej strony, jest też wersja, że on przywiózł posłanie od Putina. Posłuchać oczywiście można, ale reagować trzeba konkretnymi działaniami. Najważniejsze jest to, iż on przyjechał i jest już samo w sobie to poważnym sygnałem. Reagować trzeba będzie odpowiednim czynem. To, że on przyjechał, to do rzeczy bardzo seriozny sygnał. Agencja Union podała, że Orban zaproponował Zełenskiemu, aby zastanowił się, czy wstrzymanie ognia na linii frontu nie byłoby dobrym krokiem do rozpoczęcia rokowań pokojowych. Tak skomentował wizytę Viktora Orbana w tej kwestii inny ukraiński politolog Ihor Czalenko. Tę wizytę jestem skłonny ocenić jako sukces ukraińskiej dyplomacji. Pamiętamy przecież poziom napięcia w dwustronnych stosunkach. Nie tylko jeśli chodzi o węgierską mniejszość na Ukrainie, ale również o rosyjsko-ukraińską wojnę i to, jak każda ze stron podchodzi do tego wydarzenia. Sądzę, że Orban publicznie będzie kontynuował swoją linię polityczną, jeśli chodzi o zawarcie pokoju. Nie wykluczam, że Węgry są obecnie zainteresowane zbliżeniem z Kijowem, ponieważ kończy się kontrakt na tranzyt rosyjskiego gazu, a Budapeszt jest odbiorcą tego paliwa. W tej sprawie jest wzajemny interes, dlatego zostaną znalezione punkty wspólne. I jeszcze spójrzmy dalej na wschód. W Rosji na oficjalnym poziomie na razie nie ma komentarzy na temat wizyty Viktora Orbana w Kijowie, ale kremlowska propaganda w internecie aktywnie oczernia premiera Węgier jako człowieka, który dał się złamać Zachodowi i który zdradził interesy Rosji. Viktor Orban, człowiek, który dał się złamać Zachodowi, twierdzi rosyjska propaganda. Trudno było się spodziewać innych reakcji, ale też niezwykle ciekawy jest dalszy rozwój relacji ukraińsko-orbanowskich. Cóż, warta noc, kiedy już nie ma gwiazd.

Tomasz Chrosny. Zakwestionowano brak prezentacji najniższej ceny z 30 dni przed obniżką, wprowadzanie w błąd co do korzyści cenowej oraz nieinformowanie o rzeczywistej cenie towaru, czyli kuszenie konsumentów atrakcyjną ofertą, która jest dostępna tylko dla członków klubów lojalnościowych. Spółka zadeklarowała gotowość do wyjaśnienia wszelkich wątpliwości. Dolar kosztuje 4 zł 2 grosze, euro 4,31. Dziś w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, lokalne rozpogodzenia, głównie w południowej połowie kraju. Przelotne opady deszczu na północy i na wschodzie, po południu miejscami burze. Od 16 stopni nad morzem do 23 na wschodzie. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty z kierunków zachodnich, a w Karkonoszach, proszę Państwa, możliwa krupa śnieżna. Yep. Animal. Dawno niesłyszany zespół Def Leppard. Zespół, który pewnie kompletnie nie jest znany dzisiejszej młodzieży. I właśnie o dzisiejszej młodzieży będziemy teraz rozmawiać w kontekście Szkoły w Chmurze. Pani Marta Mikołajczak, koordynatorka zespołu psychologów Szkoły w Chmurze, jest państwa i moim gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie ma co do tego wątpliwości, że popularność Szkoły w Chmurze rośnie i to w bardzo szybkim tempie. Tylko skąd bierze się ten wzrost popularności? Ja myślę, że to jest w ogóle bardzo szeroki temat, od którego zaczynamy, i pytanie o to, co się dzieje w systemie edukacji, że młodzi ludzie poszukują alternatyw, bo my zdecydowanie taką alternatywą jesteśmy. I no właśnie, no pytanie, co się dzieje, tak? To jest pytanie do młodych ludzi, dlaczego oni szukają i co takiego czują w tym systemie klasycznym, że potrzebują zmian. Ale to nie tylko dzieci szukają, to rodzice też. No rodzice też, oni jasne. Oni podejmują decyzję, to ostateczną pewnie. Tak, często to wychodzi od dziecka i to dziecko mówi, hej, mamo, tato, jest coś takiego jak edukacja domowa, zainteresowało mnie to, podoba mi się ten system i spójrzmy na to razem. Zobaczmy, czy może warto zmienić szkołę i właśnie pójść w tę edukację domową, w tym kierunku, ale najczęściej też, znaczy często dzieci, ale najczęściej też rodzice się interesują, pytają na forach i badają temat. Mhm. A rodzice się tego nie boją? Boją się, tak. No, myślę, że to jest naturalne, że zarówno uczniowie, młodzież, jak i dorośli się boją czegoś, co jest nowe i jeszcze nie do końca pewne i sprawdzone, tak? Bo to jest coś nowego stosunkowo na rynku. I tak jak pan powiedział, no to jest taki temat, który dopiero od paru lat zwiększa swoją popularność. I to zainteresowanie rośnie z roku na rok, więc myślę, że jesteśmy na takim etapie badania i dużo osób dorosłych bada ten temat. Pani jest koordynatorką zespołu psychologów. Tak. A zatem skoro jest taki zespół psychologów, to znaczy, że jest taka potrzeba, by ten zespół psychologów był. Jak to wytłumaczyć? Do czego oni są potrzebni? Jasne, jak to wytłumaczyć? Znaczy, po pierwsze, ten zespół jest, wydaje mi się, że to jest w ogóle ewenement, że on jest, bo to nie jest coś codziennego, że mamy taki zespół. Po drugie, jest potrzebne wsparcie. Wsparcie psychologiczne, wsparcie psychiczne. Młodzież mierzy się z wieloma problemami. Tak naprawdę to, że żyjemy na przykład w pędzie jako dorośli, dorosłe osoby, no to nie dotyczy tylko nas, tylko też właśnie młodych ludzi. Więc są problemy, są trudności, ale są też sukcesy, z którymi czasem ciężko jest się skonfrontować. Więc po to też jest ten zespół psychologiczny u nas, żeby pomagać w takich sytuacjach, wspierać i wskazywać drogę, jeśli ktoś ją po prostu gdzieś zagubi po drodze swojej. A czy to jest dobre dla dzieci i młodzieży, Szkoła w Chmurze? To jest zostanie w domu, to jest brak kontaktu ze środowiskiem, brak kontaktu ze swoimi rówieśnikami, z nauczycielami również. No to też ma znaczenie ogromne. Znaczy, to jest stereotyp. Nie wiem, czemu ciągle powielany, że uczniowie naszej szkoły nie mają kontaktu z rówieśnikami i w ogóle zostają w domu, no to nie mają kontaktu. Tak, zostają w domu, żeby pogłębiać wiedzę, natomiast nie są w tym domu uwięzieni. I my też jako szkoła dbamy o to, organizując przeróżne inicjatywy, warsztaty, pikniki i w ogóle wydarzenia po całej Polsce. Dbamy o to, żeby ta socjalizacja była. I zachęcamy do tego bardzo proaktywnie, żeby dzieciaki wychodziły z domów i właśnie poznawały się po tym zgłębianiu wiedzy. Więc faktycznie ten proces pozyskiwania nowych informacji odbywa się w domu, ale to nie wyklucza tej socjalizacji. I też my do tego nie zachęcamy, żeby się właśnie nie socjalizować, tylko żeby wychodzić do rówieśników. A to pozostanie w domu i wejście do szkoły w chmurze nie jest pewnego rodzaju ucieczką przed problemami, które niesie ze sobą szkoła, ta tradycyjna? To zależy od motywacji. Wydaje mi się, że dla kogoś faktycznie Szkoła w Chmurze może być ucieczką. Może być też takim momentem zatrzymania się, ochłonięcia, odreagowania po tym, co daną osobę spotkało w systemie i powrotu. Po tym odreagowaniu powrotu do systemu, na przykład po skończeniu podstawówki. Powrót do liceum stacjonarnego. Więc to wszystko zależy od motywacji. No nie będę tutaj podważać tego, bo jeśli ktoś Czyli ma takie... indywidualna kwestia tak naprawdę. Bardzo indywidualna. Niektórzy przychodzą do nas, bo system blokuje im możliwość rozwoju, nie są w stanie elastycznie swojego grafiku po prostu dostosować do systemu tradycyjnego, a inni przychodzą, żeby odpocząć po tym, czego doświadczyli w tradycyjnej szkole. i też jakby nie wypierają się tego, tylko mówią o tym wprost. Brzmi to strasznie, czego doświadczyli w tradycyjnej szkole, jakby tam straszne rzeczy się działy. Znaczy, czasem się dzieją, ale to nie chcę tutaj demonizować tego tradycyjnego systemu, tylko bardziej zwracam uwagę na to, że te rzeczy się dzieją, naprawdę. I że my właśnie jesteśmy taką alternatywą i możliwością, że można po prostu wybrać coś innego, kiedy nie dzieje się dobrze w miejscu, w którym jesteśmy na co dzień. A sama edukacja, czym się różni w szkole w chmurze od tej tradycyjnej? Przede wszystkim tym, że po stronie młodego człowieka jest wolność i autonomia w tym zdobywaniu wiedzy. Czyli cały czas obowiązuje ten sam program, podstawa programowa, natomiast to uczeń decyduje, w jakim tempie i w jakiej ilości przyswaja wiedzę. Sam decyduje, czy zda egzamin z danego przedmiotu po pół roku przyswajania materiałów, czy wystarczy mu miesiąc, czy może kwartał. Generalnie jest bardzo duża wolność i decyzyjność też w tym temacie, jak do tej nauki można podchodzić. Czy uczę się za pomocą materiałów dostarczanych przez nas jako szkołę, czy uczę się z korepetycji, czy uczę się z dodatkowych jakichś filmików z internetu. Generalnie bardzo duży wybór i wolność. Zastanawiam się nad jeszcze jedną rzeczą, bo skoro mówi pani, że w miesiąc można opanować materiał i zdać egzamin, to co potem takie dziecko robi? Co potem robi? Zgłębia wiedzę dalej. Ma po prostu przestrzeń. Kolejne etapy, tak? Kolejne etapy, ale też tak mówiąc o tym miesiącu, miałam na myśli szczególnie języki obce, bo to są takie przedmioty, w których młodzież naprawdę bardzo dobrze się porusza. Tak naprawdę większość młodych ludzi świetnie posługuje się językiem angielskim na przykład, więc nie potrzebuje pół roku, żeby zdobyć wiedzę z danego, właśnie z danego języka, którą można przyswoić szybko i mieć po prostu z głowy, mówiąc kolokwialnie, taki egzamin. Natomiast po zdaniu takiego egzaminu, no można przystąpić dalej do wchodzenia wyżej. Nie stopuje nas dany etap, który zgłębia na przykład cała klasa, tylko samemu można dalej się rozwijać w szybszym tempie. Mam wrażenie, że szkoła w chmurze jest dla dzieci i młodzieży, które naprawdę chcą posiąść wiedzę, bo jeżeli ktoś jest nastawiony negatywnie do szkoły i w ogóle do edukacji, nie da sobie rady w szkole w chmurze. Czy sobie nie da rady? Jest też szansa, że odczarujemy brakować ten wizerunek. Będzie motywacji. Tak, ale też jest szansa, że właśnie ta motywacja się u nas pojawi i ta ciekawość powróci, bo to jest też słowo klucz, żeby była ciekawość, która będzie motywowała do tego zdobywania wiedzy. Bo jeśli ktoś do nas przychodzi i faktycznie tej motywacji nie ma, no to musi się też trochę przekonać, że nauka może być fajna, że może być interesująca. I naszym zadaniem też poniekąd jest przywrócić wiarę właśnie w zasadność zdobywania tej wiedzy. Więc tak bym powiedziała, że to też jest zależne i nie jest takie jednoznaczne, że ktoś przychodzi, ma niski poziom motywacji i tak już do końca tej szkoły w chmurze nie jest zmotywowany i mu się nie chce. A dla tych słuchaczy, którzy nigdy nie słyszeli o szkołach w chmurze, jak to wygląda w praktyce? Dzieci siedzą przed komputerami i mają kontakt z nauczycielem bądź z jakąś grupą, która też jest na tych zajęciach, czy tak jak w pandemii? Tak, to wszystko zależy i od przedmiotu, i od poziomu edukacyjnego, natomiast generalnie mamy specjalnie zaprojektowaną platformę edukacyjną, na której nasi uczniowie mają dostęp do bazy kart pracy i materiałów specyficznych dla danego przedmiotu, więc mają platformę, na tej platformie pozyskują wiedzę i za pośrednictwem tej platformy też zapisują się na egzaminy. Z każdego przedmiotu, bez względu na to, czy jest to matematyka, czy język polski, jest egzamin ustny i jest egzamin pisemny. Jeden na cały rok szkolny. Jeden do każdego przedmiotu. I właśnie w ten sposób, pozyskując wiedzę tymi filmikami, materiałami, rozwiązując karty pracy, zbliżają się do celu, czyli do egzaminu. I ten egzamin jest takim ostatecznym potwierdzeniem, oczywiście zdany, że ta wiedza została przyswojona i utrwalona. A to wszystko jest płatne? Szkoła, sama szkoła, tak? Idea szkoły. Generalnie... Po tym, jak obniżono nam subwencję oświatową, musieliśmy wprowadzić drobną opłatę, natomiast nie jest to czesne. Nie rozpatrujemy to jako czesnego z tą kategorią, tylko po prostu jest to taka kwota, która pozwala nam się utrzymać. I jest dobrowolna, też indywidualnie zawsze rozpatrujemy każdą sytuację, każdej osoby, która się do nas zgłasza, natomiast też potrzebujemy tego wsparcia, jako że dostajemy mniejsze środki, więc jakaś drobna, symboliczna opłata jest. To w takim razie jeszcze pytanie o zasięg szkoły w chmurze. No bo oczywiście duże miasta, nie ma z tym żadnego problemu pewnie. A co z wsiami i małymi miasteczkami? Ponieważ działamy zdalnie, wszystko jest online, platforma edukacyjna jest dostępna przez internet, generalnie można być naszym uczniem z każdego miejsca w Polsce. łączyć się również na warsztaty online z każdego miejsca. Pikniki czy wydarzenia, które organizujemy, też są organizowane tak, żeby każdy miał szansę dołączyć. Więc bez względu na to, czy akurat przebywamy w małej wsi, czy jesteśmy w wielkim mieście w Polsce, możemy ze swobodą i spokojem uczestniczyć w zajęciach i rozwiązywać karty pracy. Pani Marto, ja jestem starszym panem, który uczył się jeszcze w starym systemie edukacyjnym. Nie wyobrażałem sobie, że mam nie pójść do szkoły. Ja nawet lubiłem chodzić do szkoły, poza oczywiście momentami, kiedy były sprawdziany, kartkówki i tak dalej, to były nieprzyjemne momenty. Ale generalnie dla mnie było to coś nawet fajnego, pójść do szkoły. Teraz jest inaczej, naprawdę? To zależy od osoby. Znowu, to nie jest takie jednoznaczne, bo oczywiście szkoła może być fajna. To, że chodzimy codziennie, nie wiem, zaczynamy o 8, kończymy o 16, to może być fajne. Mhm. Ale też może być fajne to, że mamy wybór i że to my decydujemy. Czy dzisiaj wstanę o 10, czy wstanę o 12 i usiądę do nauki. Generalnie ta sprawczość, myślę, że jest bardzo dla młodego pokolenia atrakcyjna. Mhm. I to, że sami mogą decydować, że czują, że coś zależy od nich. Że to nie jest tak, że ktoś mi narzuca, tylko ja też mogę podjąć decyzję i sama zadecydować. Więc to jest taki atrakcyjny produkt. A uczęszczanie do szkoły nie jest taką nauką chodzenia do pracy na przykład? Często słyszę takie porównania faktycznie, czy praca, czy studia. Generalnie, że to jest ten system, w którym wszyscy żyjemy. Natomiast nie do końca się z tym zgodzę, no bo też no, nie każdy z nas będzie chodził do tej pracy w przyszłości. Znaczy mówię o młodych ludziach, tak? Od godziny 8 do 16, więc no, nie możemy zgeneralizować. To było tylko pytanie, żadna teza. Jasne. Także to, że pani się ze mną nie zgadza, to nie o to chodziło, żeby pani się ze mną zgodziła, tylko pytanie. Jaka jest przyszłość szkoły w chmurze? Jaka jest przyszłość? No to tego nikt z nas nie wie. Generalnie obserwujemy spore zainteresowanie. To zainteresowanie na pewno w pewnym momencie się uspokoi. Natomiast wydaje mi się, że cały czas będą ludzie poszukujący alternatyw. Czy właśnie dorośli do swoich dzieci, czy dzieci dla siebie po prostu sami. Więc wydaje mi się, że cały czas ten temat będzie obecny w przestrzeni, bo no też każdy z nas lubi mieć wybór. Nie lubimy być postawieni przed jakąś sytuacją bez wyjścia, nie mieć możliwości, więc wydaje mi się, że cały czas będzie to zainteresowanie. My też się cały czas rozwijamy, więc myślę, że będziemy cały czas oferowali więcej i że szkoła w chmurze będzie żyła długo i szczęśliwie. A jakie są liczby w tej chwili? Jaki procent uczniów korzysta ze szkoły w chmurze? Jaki procent uczniów? Szczerze mówiąc, nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. W zeszłym roku szkolnym mieliśmy 30 tysięcy osób. Natomiast po egzaminach ósmoklasisty i po maturach, no ta liczba się w naturalny sposób zmniejszyła, a teraz mamy rekrutację aktywną do naszej szkoły, więc jeszcze nie wiemy, jakie to będą liczby na ten rok. Bardzo dziękuję. Sam jestem ojcem i wydaje mi się, że moje dzieci akurat chętnie spróbowałyby szkoły w chmurze i posiedziałyby w domu. Takie mam wrażenie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Marta Mikołajczak, koordynatorka zespołu psychologów szkoły w chmurze, była Państwa i moim gościem. A teraz najnowsza piosenka zespołu Coldplay. I know that this could hurt me bad. I know that this could feel like that. But I just can't stop. That my defenses drop. I know that I was born to kill any angel on my windowsill, but it's so dark inside. I throw the windows wide. I know, la la. The flowers grow. La la la la la la.